Pista 3. Capitolul 5. La 180 de kilometri mai departe, la statul major al armatei 15, aflat în apropiere de frontiera belgiană, un om privea cu bucurie ivirea zorilor în dimineața de 4 iunie. Locotenent colonel Helmut Mayer ședea în biroul său cu figura descompusă și ochii injectați. De la 1 iunie nu mai avusese parte de o noapte întreagă de somn, dar aceea care trecuse fusese cea mai rea din toate. Nu o va uita niciodată. Mayer avea o sarcină ingrată care îi punea nervii la grea încercare. Pe lângă funcția de șef al secției informații a armatei a 15-a, el mai conducea și singurul grup de contrainformații de pe frontul invaziei. Inima acestei secții o constituia o echipă formată din 30 de oameni care se ocupau de interceptări radio, lucrând în schimburi, fără o clipă de răgaz, într-un adăpost de beton înțesat cu aparatură radiofonică de mare precizie. Munca lor consta numai în a asculta, dar fiecare dintre ei era un expert care vorbea curent trei limbi și aproape că nu exista cuvânt, aproape că nu era semnal din codul Morse lansat pe calea undelor de aliați care să nu fi fost interceptat de ei. Oamenii lui Mayer erau atât de specializați și aparatura lor atât de perfecționată încât reușeau chiar să recepționeze mesajele transmise de pe jepurile poliției militare din Anglia de la mai mult de 1500 de kilometri depărtare. Acest lucru îi fusese lui Mayer de mare folos. Oamenii din poliția militară americană și britanică, flecărind între ei prin radio în timp ce dirijau convoaiele de trupe, îl ajutaseră nespus la alcătuirea unei liste a diverselor divizii cantonate în Anglia. De la un timp însă, operatorii lui Mayer nu mai fuseseră în stare să capteze niciun fel de apel. Acest fapt, de asemenea, era semnificativ pentru Mayer. Însemna că radioului îi fusese impusă o tăcere riguroasă. Era încă un indiciu, pe lângă multe altele pe care le poseda, că debarcarea va avea loc în curând. În afară de rapoartele agenților informatori, detalii de acest fel îl ajutau pe Mayer să-și formeze o idee despre planurile aliaților. Își cunoștea foarte bine meseria. Tria de mai multe ori pe zi teancurile de rapoarte, mereu în căutarea a ceva suspect, neobișnuit, ba chiar de necrezut. Și iată că în cursul nopții, oamenii săi captaseră acel lucru de necrezut, o telegramă urgentă de presă interceptată de cum se lăsase întunericul. Ea suna: Urgent Associated Press New York, cartierul general al lui Eisenhower, anunță debarcarea aliată în Franța. Mayer încremeni. Prima sa pornire fu să alarmeze statul major, dar se înfrână și se liniști cu certitudinea că era vorba de o eroare. Avea două motive să creadă acest lucru. În primul rând, absența oricărei activități pe frontul invaziei. Dacă s-a fi produs vreun atac, el ar fi aflat-o primul. În al doilea rând, în ianuarie, amiralul Wilhelm Canaris, pe atunci șeful serviciului de spionaj german, îi dăduse lui Mayer amănunte în legătură cu un straniu semnal, constând din două părți pe care, după spusele lui, aliații aveau să folosească pentru a avertiza forțele rezistenței înainte de debarcare. Canaris îl prevenise că, în cursul lunilor premergătoare a atacului, aliații vor transmite prin radio rezistenței sute de mesaje. Dintre acestea, numai câteva se vor referi la ziua Z. Celelalte vor fi false, destinate să inducă în eroare și să deruteze inamicul. Canaris fusese categoric. Mayer trebuia să capteze toate aceste mesaje pentru ca nu cumva să lase să scape cel important. La început, Mayer fusese sceptic. A se vizui numai pe un singur mesaj îi se părea o nebunie. Mai mult, știa din experiența sa trecută că informațiile primite de Berlin erau 90% inexacte. În sprijinul părerii sale avea un întreg dosar de rapoarte false. Aliații păreau să fie informați pe fiecare agent german, de la Stockholm până la Ankara, cu date precise asupra zilei și locului debarcării, dar nu existau două rapoarte care să coincidă. De data aceasta însă, Mayer era sigur că Berlinul nu se înșelase. În noaptea de 1 iunie, oamenii săi, după luni de ascultare, interceptaseră prima parte a mesajului aliaților, exact cum îl anunțase Canaris. Mesajul nu se deosebea aproape deloc de sutele de fraze cifrate pe care operatorii lui Mayer le interceptaseră în lunile precedente. Zilnic, după obișnuitul buletin de știri, BBC-ul difuza instrucțiuni codificate destinate rezistenței, în franceză, olandeză, daneză și norvegiană. Cea mai mare parte dintre mesaje erau de neînțeles pentru Mayer și el era exasperat că nu putea descifra fraze enigmatice de felul acestora. Războiul troian nu va avea loc. Melasa se va transforma mâine în coniac. John are mustăți lungi. Sau Sabina a avut oreion și gălbenare. Dar Mayer înțelesese prea bine mesajul care urmase buletinului de știri al BBC-ului din 1 iunie, ora 9 seara. Vă rugăm să ascultați acum câteva mesaje personale, anunțase în franceză vocea crainicului. Sergentul Walter Reichling pusese imediat magnetofonul în funcțiune. Urmă o pauză, apoi s-auzi: Les sanglots longs de violon de l'automne. Lungile suspine ale viorilor de toamnă. Reichling apăsă imediat mai tare casca pe urechi, apoi o smulse și se năpusti din adăpost spre biroul lui Mayer. Deschise ușa ca o furtună și în culmea agitației spuse: Domnule locotenent general, iată prima parte a mesajului. Se înapoiară împreună în adăpost și Maier ascultă înregistrarea. Era într-adevăr mesajul pe care îl anunțase Canaris. Primul vers din poemul Chanson d'automne, cântec de toamnă, al poetului francez din secolul al XIX-lea, Paul Verlaine. Potrivit informării lui Canaris, versurile trebuiau să fie transmise la 1 și 15 ale unei luni, reprezentând prima parte a unui mesaj anunțând debarcarea anglo-americană. Ultima jumătate a mesajului trebuia să fie al doilea vers al poemului lui Verlaine. Bless mon cœur d'une langueur monotone. Îmi sfârșie sufletul cu o tânjeală monotonă. După Canaris, fraza aceasta însemna că invazia va începe în 48 de ore de la ora 0 a zilei următoare transmiterii mesajului. De îndată ce auzi înregistrarea primului vers de Verlaine, Maier îl informă pe șeful de stat major al armatei 15, generalul major Rudolf Hoffmann. Prima parte a mesajului a fost transmisă, spuse el. Acum trebuie să se întâmple ceva. Ești absolut sigur? Întrebă Hoffmann. L-am înregistrat, răspunse Maier. Hoffmann dădu imediat alarma pentru întreaga armată 15. Între timp, Maier expedia mesajul prin teleimprimator la OKV, apoi telefonă la cartierul general al lui von Rundstedt, OB Vest și la statul major al lui Rommel, grupul de armate B. La OKV, mesajul fu înmânat generalului colonel Alfred Jodl, șeful secției de operații, dar Jodl îl lăsă pe masa sa. El nu dădu alarma. Presupunea că o făcuse von Rundstedt, dar acesta, la rândul său, crezu că alarma fusese dată de statul major al lui Rommel. Rommel fusese probabil informat despre acest mesaj, dar având în vedere aprecierile lui despre intențiile aliaților, este evident că nu-l luase în seamă. De-a lungul coastei de debarcare, o singură armată era deci în stare de alarmă, a 15-a. Armata 7, care ocupa coasta Normandiei, nu auzise nimic despre mesaj și nici nu primise semnalul de alarmă. În nopțile de 2 și 3 iunie, BBC-ul repetă prima parte a mesajului. Lucrul acesta îl neliniști pe Maier. Potrivit informațiilor de care dispunea, mesajul n-ar fi trebuit să fie transmis decât o singură dată. Aliații, socotea el, repetau semnalul pentru a fi sigur că va fi auzit de rezistență. În noaptea de 3 iunie, o oră după repetarea mesajului, fusese interceptată telegrama agenției Associated Press privind debarcarea aliaților. Dacă avertismentul lui Canaris era just, însemna că telegrama nu corespundea realității. După primul moment de panică, Maier hotărâ să se încreadă în spusele lui Canaris. Era obosit, dar jubila. Ivirea zorilor și calmul care continua să domnească de-a lungul frontului erau dovezi sigure că avusese dreptate. Nu mai era altceva de făcut decât să aștepte ultima parte a importantului mesaj care putea fi emis dintr-un moment într-altul. Teribila sa semnificație îl copleșea pe Maier. Zdrobirea invaziei aliaților, viața a sute de mii de compatrioți ai săi, însă și existența țării sale, depindeau de rapiditatea cu care el și oamenii săi aveau să capteze mesajul și să dea alarma pe front. Maier și oamenii săi așteptau mai pregătiți ca niciodată. Nădăjduia din tot sufletul că superiorii săi vor înțelege și ei cât de important era acest mesaj. În timp ce Maier aștepta la 180 de kilometri mai departe, comandantul grupului de armate B se pregătea să plece în Germania. Capitolul 6. Feldmareșalul Rommel întinse cu grijă un strat subțire de miere pe o felie de pâine unsă cu unt. La masa la care se lua micul dejun stăteau strălucitorul său șef de stat major, generalul major Dr. Hans Speidel și câțiva alți ofițeri. Atmosfera era lipsită de protocol, conversația degajată. Ai fi putut crede că era vorba de o reuniune familială la care tată luase loc în capul mesei. Și era oarecum un fel de familie unită. Fiecare ofițer fusese ales cu grijă de Rommel și era cu totul devotat. În dimineața aceea, toți pe rând aduseseră în discuție diferite probleme pe care sperau ca el să le spună lui Hitler. Rommel mai mult tăcea. Se mulțumise să-i asculte. Era nerăbdător să plece. Se uită la ceas. Domnilor, spuse el deodată, trebuie să plec. În fața intrării principale, Daniel, șoferul lui Rommel, aștepta lângă mașina feldmareșalului cu portiera deschisă. Rommel îl invită pe colonelul von Tempelhof, singurul ofițer din statul său major care îl însoțea, împreună cu Lang, să se urce în horhul lui. Mașina lui Tempelhof îi putea urma. Rommel strânse mâna fiecărui membru al familiei sale oficiale, spuse câteva cuvinte șefului său de stat major, apoi se așeză ca de obicei lângă șofer. Lang și colonelul von Tempelhof luare loc în spate. Dă-i drumul, Daniel, spuse Rommel. Mașina înconjură încet curtea și ieși pe poarta mare, trecând pe sub cei 16 tei de pe aleea principală, tunși la aceeași înălțime. În satul ăla stânga, pe șoseaua națională care ducea spre Paris. Era ora 7. Rommel era încântat să părăsească La Roche-Guyon în această tristă dimineață de duminică, 4 iunie. Data călătoriei fusese aleasă cum nu se poate mai bine. Lângă el, pe banchetă, se afla o cutie de carton cu o pereche de pantofi de antilopă cenușie, numărul 37, comandați la un cismar pentru soția sa. Avea un motiv deosebit și cu totul omenesc să dorească să fie alături de ea în ziua de marți 6 iunie. Era ziua ei de naștere. După cel de-al doilea război mondial, mulți ofițeri superiori ai lui Rommel au depus eforturi comune pentru a explica împrejurările care au determinat absența sa de pe front în zilele de 4 și 5 iunie și în cea mai mare parte a zilei Z. În cărți, articole și interviuri, ei au declarat că Rommel a plecat în Germania în ziua de 5 iunie. Aceasta nu este adevărat. Ei au pretins de asemenea că Hitler îi coordonase să vină în Germania. Nici acest lucru nu este adevărat. Singura persoană de la marele cartier general al lui Hitler, care era la curent cu vizita proiectată de Rommel, era adjutantul Führerului, generalul major Rudolf Schmund. Generalul Walter Warlimont, care era pe atunci adjunctul șefului secției de operații de la OKW, mi-a spus că nici Jodl, nici Keitel, nici el însuși nu știau că Rommel se afla în Germania. Chiar în ziua Z, Warlimont credea că Rommel se află la postul său de comandă conducând operațiile. Data plecării lui Rommel din Normandia a fost 4 iunie. Proba de netăgăduit se găsește în jurnalul de operații al grupului de armate B, minuțios întocmit, unde figurează data și ora exactă. În Anglia era ora 8, o oră diferență între ora de vară engleză și cea germană. Într-un vagon remorcă staționat într-o pădure din apropiere de Portsmouth, generalul Eisenhower, comandantul suprem al forțelor aliate, dormea adânc după ce stătuse aproape toată noaptea treaz. De câteva ore, mesaje cifrate erau expediate prin telefon, prin curier sau prin radio de la cartierul său general, din apropiere. Cam la aceeași oră la care se trezise Rommel, Eisenhower luase o hotărâre istorică. Din cauza condițiilor meteorologice defavorabile, amânase cu 24 de ore invazia aliată. Dacă condițiile aveau să fie prielnice, ziua Z va fi marți 6 iunie. Capitolul 7. Locotenentul comandor George D. Hoffman, care la 33 de ani comanda distrugătorul american Corey, se uita cu binoclul în urma lui la nesfârșita coloană de vase care spinteca apele canalului Mânecii. I se părea de necrezut să fie ajuns atât de departe, fără să fi fost atacați în niciun fel. Erau la ora fixată pe itinerariul prevăzut. Convoiul avansa încet, cu mai puțin de 4 noduri pe oră, urmând o rută sinuoasă, din care parcursese mai mult de 80 de mile de când plecase de la Plymouth, cu o noapte înainte. Acum însă Hoffman se aștepta din clipă în clipă să dea de greu, un atac submarin sau aerian sau amândouă deodată. În cel mai bun caz, se aștepta să dea de câmpuri de mine pe măsură ce înainta din ce în ce mai mult în apele inamice. Coasta Franței se afla în fața lor la mai puțin de 40 de mile. Tânărul locotenent comandor, din simplu ofițer secund ajuns în mai puțin de 3 ani comandantul distrugătorului Corey, era nespus de mândru că conducea acest magnific convoi. Știa însă, în timp ce se uita prin binoclu, că pentru inamic constituia o țintă ușor de nimerit. În față mergeau dragoarele, 6 vase mici în linie de relevment, ca una din laturile unui V întors pe dos, trăgând fiecare la tribord un cablu de oțel prevăzut cu foarfece pentru a tăia cablurile minelor ancorate și a detona minele plutitoare. În urma dragoarelor veneau siluetele zvelte și lucitoare ale ciobanilor, distrugătoarele de escortă. Înapoi a lor, înșirându-se cât vedeai cu ochii, venea convoiul, o lungă procesiune de vase de debarcare masive, transportând mii de oameni, tancuri, tunuri, vehicule și muniție. Deasupra fiecăruia din aceste vase, încărcate la maximum, se ridica ținut de un cablu puternic, un balon de baraj împotriva eventualelor atacuri aeriene. Și fiindcă balonele acestea de protecție, toate la aceeași înălțime, erau înclinate din cauza unei brize puternice, întregul convoi părea plecat ca un bețiv într-o rână. Hoffman privea cu admirație acest spectacol. Evaluând distanța dintre vase și cunoscându-le numărul, socoti că coada acestui fantastic convoi trebuia să se afle încă în Anglia, în rada portului Plymouth. Și acesta nu era decât unul din convoaie. Hoffman știa că alte 10 trebuiau să pornească în larg, concomitent cu el, sau aveau să părăsească Anglia în cursul zilei. În timpul nopții se vor îndrepta toate către estuarul Senei, iar când se vor ridica zorile, o nemaipomenită flotă de 5.000 de vase va apărea în larg în fața țărmului Normandiei. Hoffman era mai mult decât nerăbdător. Convoiul pe care îl conducea părăsise Anglia de vreme, având de parcurs drumul cel mai lung. El făcea parte din puternica divizie 4 americană și trebuia să debarce într-un loc de care Hoffman, ca și alte milioane de oameni, nu auzise niciodată. O întindere de nisip măturată de vânturi, situată în partea răsăritană a peninsulei Cotentin, căreia i se reduse numele convențional de Utah. 20 de kilometri spre sud-est, în fața micilor stațiuni balneare, Virville și Colville, se afla o altă plajă, denumită de americani Omaha, o fâșie lungă argintie în formă de semilună, unde aveau să debarce oamenii din diviziile 1 și 29. În dimineața aceea, comandantul distrugătorului Corey sperase să vadă și alte convoi alături de el, dar canalul mânecii părea să-i aparțină în exclusivitate. Totuși, nu era îngrijorat. Știa că în apropiere alte convoaie ale forței U sau forței O se îndreptau și ele spre Normandia. Hoffman nu știa că, din cauza timpului nesigur, Eisenhower, îngrijorat, nu autorizase decât vreo 20 de convoaie încete să pornească în larg în timpul nopții. Deodată auzi sunând telefonul de pe puntea de comandă. Unul din ofițeri vrut să răspundă, dar Hoffman, care era mai aproape, ridică receptorul. Puntea, spuse el, aici capitanul. Ascultă câteva clipe, apoi întrebă. Ești sigur? Mesajul a fost repetat? Hoffman mai ascultă o dată, apoi puse receptorul în furcă. Era de necrezut. Tot convoiul trebuia să se întoarcă în Anglia, fără să se fi precizat motivul. Ce se putuse întâmpla? Se amânază oare debarcarea? Hoffman se uită prin binoclu la dragoarele din față. Nu-și schimbaseră direcția nici ele, nici distrugătoarele din urma lor. Recepționaseră oare mesajul? Înainte de a lua o hotărâre, vrut să vadă mesajul cu ochii săi. Trebuia să fie sigur. Coborând în grabă scărița de fier până la punta de jos, unde se afla stația de radio. Radiotelegrafistul Benny Gleason nu se înșelase. Îi arătă capitanului jurnalul de bord, spunând: am verificat de două ori pentru a fi sigur. Hoffman se întoarse în grabă pe punta de comandă. Acum sarcina sa și a celorlalte distrugătoare era să execute manevra de întoarcere a colosalului convoi și aceasta în cea mai mare grabă. Cum era în frunte, Hoffman trebuia să se ocupe înainte de toate de flotila de dragoare, care se găsea la câteva mile în fața lui. Nu putea să ia legătura prin radio, deoarece li se interzisese categoric acest lucru. Pe drum înainte, comandă Hoffman. Ajungeți din urmă dragoarele. Semnalizatorul la eclipsă. În timp ce Corey își accelera viteza, Hoffman se întoarse și văzu în urma lui distrugătoarele schimbând direcția și evoluând de o parte și de alta a convoiului. Apoi, în clipitul neîntrerupt al semnalelor luminoase, se porni la uriașa muncă de întoarcere a convoiului din drum. Îngrijorat, Hoffman își dădu seama că erau primejduți de aproape de coasta franceză, numai 38 de mile. Fuseseră oare reperați? Numai printr-o minune puteau scăpa neobservați. Jos la stația de radio, Benny Gleason continua să recepționeze din sfert în sfert de oră mesajul cifrat care anunța amânarea debarcării. Pentru el era cea mai proastă știre pe care o primise în ultimul timp, deoarece părea să confirme o bănuială care îl chinuia, și anume că germanii erau la curent cu planul invaziei. Să fi fost oare ziua Z amânată din cauza că germanii descoperiseră totul? Ca mii de alți ostași, Benny nu-și putea închipui cum ar fi putut rămâne pregătirile pentru debarcare, convoaiele, vasele, oamenii și materialele adunate în fiecare port, în fiecare braț de mare și în fiecare radă, de la Lansend până în Portsmouth, neobservate de avioanele de cercetare ale Luftwaffei. Iar dacă era vorba de o simplă amânare pentru un motiv sau altul, însemna că germanii aveau și mai multă vreme la dispoziție ca să descopere armada aliaților. Tânărul operator, în vârstă de 23 de ani, învârti butonul unui alt aparat pentru a asculta Radio Paris, postul german de propagandă. Durea să audă vocea insinuantă a lui Exi Sully. Aceste emisiuni erau ridicole prin fanfaronada lor. Dar, mai știi? Benny mai avea încă un motiv de a asculta. Cățeaua de la Berlin, cum era deseori poreclită în mod irreverențios, părea să aibă o provizie inepuizabilă de cântece la modă. Benny nu a avut ocazia să asculte prea mult, deoarece tocmai atunci recepționa un lung buletin meteorologic cifrat. Termină să-l bată la mașină tocmai când Axis s-a cal zilei. Benny recunoscut de îndată primele măsuri ale unui cântec popular în timpul războiului. Îndrăznește dacă poți, dar cuvintele fusese schimbate. Pe măsură ce le asculta, cele mai teribile temeri ale sale se confirmau. În dimineața aceea, puțin înainte de ora 8, Benny, ca alte mii de soldați aliați ce se pregătiseră să debarce în Normandia în ziua de 5 iunie și care aveau de așteptat alte 24 de chinuitoare ore, auziră cântecul I Double Dare You, cu aceste cuvinte, pe cât de potrivite, pe atât de amenințătoare. Îndrăznește dacă poți să vii aici, îndrăznește dacă poți să te apropii, scoate-ți jobenul și nu te mai lăuda, mai bine te-ai lăsat de șmecherii, îndrăznește dacă poți să vii aici, îndrăznește dacă poți să ne ataci, îndrăznește să încerci să debarci, dacă propaganda ta are vreun pic de miez, îndrăznește să vii aici și ai să vezi. Capitolul 8. În imensa direcție de operație a cartierului general al forțelor navale aliate, stabilit la Sutwick House, lângă Portsmouth, se aștepta întoarcerea convoaielor. Sala lungă, înaltă, cu tapete albe-aurii, era teatrul unei activități febrile. O uriașă harta a canalului Mânecii acoperea un perete întreg. La intervale de câteva minute, două tinere din serviciile auxiliare ale Marinei Britanice, UREN, cocoțate pe niște scărițe mobile, deplasau reperele colorate, indicând pozițiile fiecărui convoi ce se întorcea. Ofițeri de stat major, aparținând diferitelor servicii aliate, în grupuri de 2 sau 3, supravegheau în tăcere primirea fiecărui nou raport. Calmul lor aparent ascundea cu greu neliniștea de care erau cuprinși cu toții. Convoile trebuiau nu numai să schimbe direcția aproape sub nasul inamicului și să se întoarcă în Anglia prin apele minate, dar mai aveau și alt pericol de înfruntat, furtuna care bântuia pe mare. Pentru navele grele, încărcate cu oameni și materiale, încete și greu de manevrat, o furtună putea fi dezastruoasă. Vântul sufla în canal cu 50 de km pe oră, marea era agitată de valuri de aproape 2 metri, iar buletinul meteorologic anunțase înrăutățirea vremii. Pe măsură ce minutele treceau, harta reflecta întoarcerea în ordinea convoailor. Șiruri lungi de repere marcau drumul înapoi spre Marea Irlandei, se grupau în vecinătatea insulei White și se înghesuiau unele între altele în diferitele porturi și baze navale de pe coasta de sud-vest a Angliei. Întoarcerea unora dintre convoaie în port avea să dureze toată ziua. Harta dezvăluia dintr-o dată poziția aproape a fiecărui vas din flota aliată. Două din ele rămâneau însă invizibile, două submarine de buzunar. Păreau să fi dispărut complet de pe fața hărții. Într-un birou învecinat, o tânără drăguță de 24 de ani, cu gradul de locotenent în serviciile auxiliare ale marinei engleze, se întreba cât timp va dura întoarcerea la baza soțului ei. Naomi Coles Honor era puțin neliniștită, dar încă nu prea îngrijorată, cu toate că prietenele ei de la secția de operații nu prea o să știe nimic despre locul unde se afla soțul ei, locotenentul George Honor, și despre X-23, submarinul său de buzunar, lung de 57 de picioare. La o milă departare de coasta Franței, un periscop străpunse fața apei. La vreo 30 de picioare de desubt, ghemuit în strâmtul post de control a submarinului X-23, locotenentul George Honor își împinse cascheta pe ceafă. Își aduse aminte că a spus atunci: "Ei, domnilor, hai să vedem și noi ce se petrece." Lipindu-și un ochi de apărătoarea de cauciuc a ocularului, învârti încet periscopul și când obiectivul străpunse stratul deformat de apă, imaginea tulbure din ocular se limpezi, dezvăluind mica stațiune adormită, Uistram, de la vărsarea râului Orn. Era așa de aproape și periscopul mărea într-atât imaginea, încât Honor văzu fumul ieșind din coșurile caselor care tocmai decola de pe aeroportul Carpic, lângă Caen. Îl vedea chiar și pe inamic. Fascinat, continua să privească soldații germani care lucrau liniștiți la instalarea obstacolelor contra debarcării pe plaja nisipoasă ce se întindea cât vedeai cu ochii. Era un moment important în viața tânărului locotenent în rezervă de 26 de ani din Marina Regală Britanică. Depărtându-se de periscop, se adresă locotenentului Lionel Lyne, specialist cu navigația. "Aruncă-ți o privire, Tin, suntem drept pe reper." Într-un sens, invazia începuse. Primul vas și primii oameni ai forțelor aliate erau la postul lor în fața coastei normande. În dreptul lui X-23 se afla sectorul de debarcare anglo-canadian. Locotenentul Honor și echipajul său erau conștienți de însemnătatea acestei zile. Într-o altă zi de 4 iunie, cu 4 ani în urmă, la mai puțin de 300 de kilometri de locul unde se găseau, ultimii 338.000 de ostași ai corpului expediționar britanic fuseseră evacuați din portul în flăcăr Dunkirk. Pe X-23, cei 5 englezi special aleși încercau o puternică emoție și mândrie. Ei constituiau avangarda britanică. Oamenii de pe X-23 deschideau drumul înapoierii în Franța miilor de compatrioți ce curând aveau să-i urmeze. Acești 5 oameni, înghesuiți în unica și minuscula cabina submarinului X-23, purtau costume din cauciuc de oameni broască, iar hârtiile lor de identitate, falsificate cu pricepere, puteau să înșele vigilența celei mai bănuitoare sentinele germane. Fiecare posedea un buletin de identitate francez, complet, cu fotografie, permis de lucru, cartelă de alimente, cu toate ștampilele oficiale germane, scrisori și documente. În caz că lucrurile ar fi luat o întorsătură proastă și X-23 ar fi fost scufundat sau ar fi trebuit părăsit, membrii echipajului urmau să înoate până la mal și la adăpostul falsei lor identități să încerce să scape și să intre în legătură cu rezistența franceză. Misiunea lor era deosebit de primejdioasă. Cu 20 de minute înainte de ora H, submarinul de buzunar X-23 și perechea lui X-20, care se afla cam la 20 de mile departare, în fața micului sat Le Hamel, aveau să iasă cu îndrăzneală la suprafață pentru a îndeplini rolul de repere de navigație, delimitând cu precizie extremitățile zonei de debarcare anglo-canadiene. 3 plaje denumite convențional Sword, Jono și Gold. Planul pe care trebuiau să-l ducă la îndeplinire era complicat, dar precis. O radio geamandură automată, putând să emită semnale neîntrerupte de radio, urma să intre în funcțiune imediat ce submarinul se ridica la suprafață. În același timp, un sonor avea să emite sub apă unde care puteau fi captate de posturi de ascultare submarină. Flota care transporta trupele britanice și canadiene avea să acosteze când s-ar fi dat unul sau altul din aceste semnale sau amândouă. Fiecare submarin de buzunar poseda de asemenea un catalg telescopic de 6 metri, prevăzut cu un reflector mic, dar puternic, al cărui fascicul luminos era vizibil de la o depărtare de peste 5 mile. Lumina verde însemna că submarinele sunt pe reper. În caz contrar, lumina ar fi trebuit să fie roșie. Spre a înlesni și mai mult acostarea, planul prevedea lansarea de către fiecare submarin de buzunar a unei bărcuțe de cauciuc purtând un om la bord și care să meargă în derivă în direcția coastei. Fiecare bărcuță era de asemenea prevăzută cu un reflector acționat de marinarul care o conducea. Luminile submarinelor și ale acestor bărcuțe aveau să îngăduie vaselor care s-ar fi apropiat să determine cu precizie poziția celor 3 plaje de debarcare. Niciun amănunt nu fusese neglijat, nici chiar riscul ca micile submarine să fie lovite și scufundate de navele grele de debarcare. Ca măsură de protecție, X-23 avea să înalțe în mod vizibil un mare pavilion galben. Honor socotea că acest pavilion îi va transforma într-o țintă grozavă pentru germani. Cu toate acestea, intenționa să arboreze și un al doilea pavilion, standardul alb de luptă al marinei britanice. George Honor și echipajul său acceptau riscul să fie bombardați de inamic, dar nu țineau deloc să fie scufundați de ai lor. Tot acest material și multe alte obiecte bizare fuseseră îngrămădite în interiorul și așa destul de strâmt al lui X-23. Echipajului obișnuit de 3 oameni i se adăugaseră 2 navigatori experimentați, astfel încât avea puteai să te miști în singura cabina submarinului, înaltă de 1,60 m, lată de 1,30 m și lungă, vai, de 2,5 m. Atmosfera era de pe acum sufocantă și avea să devină aproape irespirabilă înainte ca ei să îndrăsnească să se ridice la suprafață odată cu căderea nopții. Chiar în timpul zilei, cufundat la mica adâncime, George Honor știa bine că era posibil în orice moment să fie reperat de avioanele de cercetare, ce zburau la mică înălțime sau de vedetele de patrulare, iar dacă periscopul ieșea din apă, riscul era cu atât mai mare. La periscop, locotenentul Line determină poziția coastelor. Recunoscuse repede mai multe repere. Farul, clopotnița bisericii și alte 2 clopotnițe din satele Langrune și Saint-Aubin-sur-Mer, la câteva mile depărtare. George Honor nu se înșelase. Erau chiar pe reper, la 3/4 de milă de poziția pe care trebuiau să o atingă. George Honor răsuflă ușurat. Traversarea fusese lungă și anevoioasă. Parcurseseră cele 90 de mile de la Portsmouth încoace, cam în 2 zile, navigând aproape numai prin câmpuri de mine. Acum aveau să-și ocupe poziția și să intre în imersiune. Operația Gambit începea cu bine. A regretat totuși în sinea sa că nu fusese aleasă altă denumire pentru această operație. Cu toate că nu era superstițios, căutând în dicționar cuvântul Gambit, tânărul locotenent fusese neplăcut impresionat descoperind că acest cuvânt însemna la șah a sacrifica un pion în deschidere. Prin periscop, Honor aruncă o ultimă privire spre germanii care lucrau pe plajă. Mâine, la o aceeași oră, infernul se va dezlănțui peste aceste meleaguri, gândi el. Dădu comanda. Coborâți periscopul. Cufundați în adâncuri, lipsiți de orice comunicație radiofonică cu baza, Honor și echipajul lui X-23 nu știau că debarcarea fusese amânată. Capitolul 9. Pe la ora 11 dimineața, canalul Mânecii era măturat de un vânt puternic. În regiunile de coastă ale Angliei, interzise, izolate de restul țării, trupele de debarcare se plictiseau. Orizontul lor se reducea acum la zonele de concentrare, la aeroporturi și vapoare. Aveau sentimentul de a nu mai aparține fizic uscatului, suspendați în mod straniu între lumea familiară a Angliei și lumea necunoscută încă a Normandiei. Cortina grea a măsurilor de securitate îi despărțea de lumea pe care o cunoșteau. De partea cealaltă a cortinei, viața de toate zilele își urma cursul. Oamenii își vedeau de treburile lor zilnice, fără a bănui că sute de mii de semeni ai lor așteptau un ordin care avea să marcheze începutul sfârșitului celui de-al doilea război mondial. În orașul Leatherhead din Surrey, un firav profesor de fizică în vârstă de 54 de ani își plimba câinele. Leonard Sidney Dower era un om liniștit și discret pe care nu-l cunoștea nimeni, în afara micului său cerc de prieteni. Totuși, retrasul Dower avea un public care depășea cu mult pe cel al unei vedete de cinema. În fiecare zi, peste 1 milion de cititori își băteau capul cu cuvintele încrucișate pe care el, împreună cu amicul său Melville Jones, un alt profesor, le pregăteau în fiecare dimineață pentru ziarul londonez Daily Telegraph. De mai bine de 20 de ani, Dowie era cel mai bun autor de cuvinte încrucișate al ziarului Telegraph și în acest răstimp, problemele grele și complicate pe care le punea, îndărâtaseră și totodată încântaseră milioane de amatori. Unii maniaci pretindeau că cuvintele încrucișate din Times erau mai dificile, dar adepții lui Dowie le răspundeau prompt că în cele din Telegraph nu se repetase niciodată vreo definiție. Rezervatul Dowie era foarte măgulit de această apreciere. Dowie ar fi fost însă uluit să afle că începând de la 2 mai, era obiectul unei anchete discrete întreprinse de serviciul de contraspionaj MI5 al Scotland Yardului. De mai bine de o lună, cuvintele lui încrucișate ne liniștiseră și înspăimântaseră multe sectoare ale înaltului comandament aliat. În dimineața aceea de duminică, MI-5 hotărâse să aibă o întrevedere cu Dowie. Când acesta se reîntoarse de la plimbare, găsi doi oameni care îl așteptau. Ca toată lumea, Dowie auzise vorbindu-se de MI-5, dar ce puteau să aibă cu el? Domnule Dowie, îi se adresă unul dintre agenți chiar de la începutul interogatoriului. În cursul ultimei luni au apărut în cuvintele încrucișate din Telegraph un număr de cuvinte cifrate foarte confidențiale care privesc cu anume operație a aliaților. Puteți să ne spuneți ce v-a îndemnat să le folosiți sau de unde le dețineți? Înainte ca Dowie, stupefiat, să poată răspunde, agentul serviciului MI-5 scoase o listă din buzunar și continuă. Am dorit mai ales să știm ce v-a determinat să alegeți acest cuvânt. Puse degetul pe listă. Jocul din cadrul concursului cu premii apărut în Telegraph din 27 mai cuprindea următoarea definiție. 11 orizontal. Persoană simandicoasă care îi arăs timpuri jefuia. Cu ajutorul unei ciudate alchimii, această derutantă definiție a fost înțeleasă de adepții devotați a lui Dowie. Răspunsul, publicat cu două zile înainte, la 2 iunie, era denumirea cifrată a întregului plan aliat de invazie. Overlord, mare senior feudal. Dowie nu pricepea de fel despre ce operație a aliaților îi vorbeau oamenii aceștia, așa că pe bună dreptate s-a arătat mirat și chiar indignat de aceste întrebări care îi se puneau. Le răspunse că nu putea explica de ce și cum de alesese tocmai acest cuvânt. Sublinie că acest cuvânt apărea adeseori în cărțile de istorie. Dar cum aș fi putut ghici oare care cuvânt este cifrat și care nu? Protestă el. Cei doi agenți de la MI-5 se arătară foarte politicoși. Recunoscură că într-adevăr ar fi fost greu de ghicit. Dar nu era oare curios că toate aceste cuvinte cifrate apăruseră în cursul aceleiași luni? Parcurseră lista cuvânt cu cuvânt sub ochii miopului profesor care începuse să dea ușoare semne de enervare. În jocul din 2 mai, răspunsul la definiția 1 din SUA, 17 orizontal, era Utah, stat din America de Nord. Răspunsul la 3 vertical în jocul din 22 mai, indien de pe Missouri, era Omaha, trib de piei roșii. În jocul din 30 mai, definiția 11 orizontal, acest arbust se află în centrul mișcărilor de revoluție în grădinițele de copii, avea ca răspuns Mulberry, cunoscut joc de copii în care aceștia aleargă în jurul unei tufe de mure. Mulberry Bush. Or Mulberry era denumirea cifrată a două porturi artificiale care aveau să fie amplasate în largul plajelor de debarcare. Iar soluția de la 15 vertical, din jocul apărut la 1 iunie, Britania și cu el stăpânesc același lucru, era Neptun, denumirea codificată a ansamblului de operații navale de debarcare. Dowie nu putu da nicio explicație în legătură cu alegerea acestor cuvinte. De altfel, spuse el, jocurile respective fuseseră probabil compuse cu 6 luni înainte. Existau oare vreo explicație? Dowie nu sugeră decât una singură, o fantastică coincidență. Au existat și alte alarme teribile. Cu 3 luni înainte, la posta centrală din Chicago, un plic gros, prost lipit, se desfăcu pe masa de triaj, dând la iveală un tank de documente suspecte. Cel puțin 12 funcționari au putut să-i afle conținutul. Era vorba de o operație denumită Overlord. Ofițerii ai serviciului de informații au invadat de îndată localul poștei. Funcționarii au fost interogați și li s-a pus în vedere să uite ceea ce au văzut. Apoi veni rândul destinatarii, o tânără cu totul nevinovată. Nu putu să explice de ce îi se expediaseră aceste hârtii, dar recunoscu scrisul de pe plic. Cu ajutorul ei, se ajunse la expeditorul documentelor, un sergent american tot atât de inofensiv de la cartierul general american din Londra. Încurcase plicurile și trimisese din greșeală pe cel cu documente surorii sale din Chicago. Acest incident, deși neînsemnat, ar fi putut lua proporții de nebănuit dacă comandamentul suprem al aliaților ar fi știut că serviciul secret german, Abwehrul, descoperise semnificația cuvântului cifrat Overlord. Unul din agenții Abwehrului, un albanez cu numele de Diello, mai cunoscut sub numele de Cicero, transmisese informația la Berlin în luna ianuarie. La început, Cicero denumise planul Overlock, dar ulterior făcuse rectificarea. Iar Berlinul avea încredere în Cicero, care era valet la ambasada engleză din Turcia. Dar Cicero fusese incapabil să descopere marele secret în legătură cu Overlord. Locul și data zilei Z. Secretul fusese atât de bine păstrat, încât până la sfârșitul lunii aprilie, doar câteva sute de ofițeri aliați erau informați despre operație. Dar în cursul acestei luni, în pofida avertismentelor continue ale serviciului de contraspionaj și a înștiințărilor repetate privind prezența unor agenți germani în insulele britanice, doi ofițeri superiori, un general american și un colonel englez, au trădat din neglijență secretul. La un cocktail la hotelul Claridge din Londra, generalul a destăinuit câtorva camarazi că invazia va avea loc înainte de 15 iunie. În alt colț al Angliei, un colonel comandant de batalion se dovedi mai flecar, povestind câtorva prieteni civili că oamenii săi se antrenau pentru a cuceri un obiectiv precis, lăsând să se înțeleagă că acest obiectiv se afla în Normandia. Ambii ofițeri au fost retrogradați și înlăturați din posturile lor. Cu toate că generalul american fusese camarad de promoție la școala militară de la West Point cu generalul Eisenhower, acesta nu a putut face nimic pentru el și l-a trimis acasă. După debarcare, cazul generalului a cunoscut o mare publicitate și mai târziu a fost scos la pensie cu gradul de colonel. Nu există nicio dovadă la cartierul general al lui Eisenhower în privința indiscreției colonelului englez. Chestiunea a fost oarecum mușamalizată de superiorii săi. Englezul a devenit mai târziu membru al Parlamentului. Apoi, în acea memorabilă zi de duminică 4 iunie, comandamentul suprem primi ca un trăsnet știrea că se comisese încă o indiscreție mult mai gravă ca cele precedente. În timpul nopții, o operatoare de la teleimprimatorul agenției Associated Press, vrând să se perfecționeze, se exersa pe o mașină rămasă liberă. Din greșeală, banda perforată cu exercițiul ei de telegramă a precedat, nu se știe cum, obișnuitul comunicat de seară rusesc. 30 de secunde mai târziu s-a făcut rectificarea, dar comunicarea nu mai putea fi retrasă. Buletinul, ajuns în Statele Unite, suna: Urgent, Associated Press, New York, cartierul general al lui Eisenhower anunță debarcarea aliată în Franța. Oricât de grave ar fi putut fi consecințele acestui mesaj, era mult prea târziu pentru a se mai face ceva. Gigantica mașinărie a invaziei fusese pusă în mișcare. Acum, în timp ce orele se scurgeau și vremea se înrăutățea, cea mai mare dintre toate forțele aeropurtate și amfibii, adunate vreodată, aștepta hotărârea generalului Eisenhower. Avea oare Ikey să confirme data de 6 iunie ca ziua Z? Sau va fi obligat din cauza furtunii de pe canalul Mânecii, cea mai teribilă din ultimii 20 de ani, să amâne din nou invazia?